W ogóle ta polityka niewiele dochodziła. To był fenomen, naprawdę. Że w tym robotniczym na wskroś mieście. Tak, tak, państwo to opisują. To była enklawa takiego innego po prostu życia i tak właściwie można by powiedzieć, że kawałek Zachodu był. Chociaż nikt wtedy tak dobrze nie wiedział, co to znaczy i nie wyjeżdżał tak często na ten Zachód. Tak, niby, bardzo proszę. Niby tak, ale na przykład ja pamiętam taki szczegół. Przyszedłem na wykład, pierwszy wykład profesora Bosaka, który akurat przyjechał, wrócił z Ameryki, czyli gdzieś wyjechał, na, nie wiem, służbowo czy nie, no każdy wrócił z Ameryki. I pamiętam, że cała uwaga nasza, nas, tych kilku chłopaków, którzy byli wtedy moimi kolegami, skupiła się na jego marynarce, która była z pięknej szkockiej wełny. Więc ten Zachód nas fascynował w różny sposób i przez różne media czy kanały do nas to dochodziło. Oglądaliśmy też dużo amerykańskich, zachodnich filmów w szkole dzięki naszym profesorom, którzy to załatwiali w Warszawie, że tak zwane propozycje, to znaczy filmy, które przychodziły tutaj jako propozycje dystrybutorów, były wyświetlane dla studentów w Łodzi i to takie, które, głównie takie, które nie dostały debitu na publiczne rozpowszechnianie w kraju, w kinach. Więc myśmy nie byli odcięci. Ale w tych latach to rzeczywiście wybuchło z niezwykłą siłą. Ale też jeszcze, przepraszam, była taka, taka historia, że te ograniczenia wbrew pozorom jakąś uruchamiały fantazję i takie, bo na przykład dziewczyny, jak oglądały Brigitte Bardot i tą fantastyczną czarną bluzkę, taką wyciętą tutaj ramionka, wódeczkę, troszeczkę tak, łódeczkę i tego, gdzie w ogóle nie było żadnych takich bluzek, więc dziewczyny kupowały tam podkoszulki, wycinały tę udeczkę i same farbowały te na czarno te bluzki. I wyglądały kompletnie inaczej na tle tego miasta i na tle w ogóle tego, i jak w ogóle jak na Zachodzie. Na przykład też takie były tenisówki, które po prostu farbowało się na określony kolor, jaki chciał, czy czarny, czy tego, więc to też wyzwalało jakąś inicjatywę. Mhm. Zresztą łatwiej było dziewczynom. Bo chciało się po prostu być tak jak tamte dziewczyny, na te aktorki, no w takim środowisku, no to przecież się zwraca na to uwagę i w ogóle ciągle się chce. Nie cudownie wyglądały. Ja pamiętam takie zdjęcia, czy filmy z non-stopów sopockich, tych najwcześniejszych. No to przecież one fantastycznie ubrane. Rzeczywiście te szerokie spódnice, te obcisłe czarne bluzki z takim wycięciem. A te sztywne halki przecież, tak, które się robiło albo pepegi, pościelowego w ogóle. Albo baleriny. Mm. Przepiękne baleriny. Dzisiaj chętnie bym takie baleriny włożyła. Rzeczywiście wyglądały olśniewająco. A na tym tle fatalnie wypadali chłopcy, którzy na takie właśnie non-stopy, takie dyskoteki ówczesne, przychodzili w takich czarnych garniturkach z wąskimi krawacikami, białych koszulkach. No właśnie, a pan Janusz szalał. I co to na skutek tego czytania Esquire? No, różne rzeczy się czytało i oglądało. Jak mówię, właśnie mieliśmy tam takie jakieś okno na zachód. Ale nie wszyscy byli tacy eleganccy jak pan, panie Januszu. To była szczególna sytuacja, że tak powiem, wizualna czy wizerunkowa. Nie, no był taki określony styl, który bardzo mi odpowiadał i mojemu środowisku, które jest, bo to było jakieś środowisko przecież. Ja w Krakowie w architekturze trzymałem się w takiej 5-6-osobowej pace kolegów o podobnych upodobaniach i pochodzących właśnie z takich podobnych środowisk. To myśmy różne musieli zrobić cuda, żeby coś takiego właśnie włożyć na siebie. Nie wystarczyło ufarbować marynarkę. Ona musiała być odpowiedniej wełny. No, nie, najważniejsze, najcenniejsze były ciuchy powojskowe. To znaczy takie z demobilu amerykańskiego czy angielskiego. Kurtki. Kurtki, bluzy i tak dalej, i tak dalej. To można było czasem dorwać taką rzecz na krakowskiej tak zwanej tandecie, czyli na takim targu staroci, starej odzieży i tak dalej. Kiedyś kupiliśmy tam taki płaszcz oficerski, amerykański, fantastyczny w kroju, takie pagony, te szerokie klapy odpowiednich proporcjach, no. Ale on był bardzo zniszczony i był jeden egzemplarz, więc daliśmy to krawcowi jednemu w Krakowie i on to sprół i zrobił kopię w 5 czy 6 egzemplarzach dla tej całej naszej grupy. Wystarczyło materiału, tak? To oczywiście ten materiał nie był taki dobry jak ten amerykański, ale trochę to imitował. I ten płaszcz pomógł mi dostać się do szkoły filmowej, bo jak ja przyjechałem na egzamin, akurat było takie chłodne lato, maj, koniec maja, i byłem w tym trenczu, bo to jest taki rodzaj trencza, prawda? I zobaczył go jeden z profesorów, pani Bogdziewicz, tak, i mówi, skąd pan wziął ten płaszcz? Ja mu opowiadam tą historię. Musimy tam pojechać. I rzeczywiście potem, jak już dostałem do szkoły, to takie wyprawy z Bogdziewiczem miałem. On był jednym z takich moich nauczycieli, tak? No właśnie takich spraw, jak się ubrać, jak styl, w jakim stylu w ogóle się... Mistrz elegancji ówczesny. Tak. Tak. Tak. Zresztą oglądamy zdjęcia w książce i na tych zdjęciach z lat właśnie późnych 40., 50. pan Janusz Majewski jest niezwykle wystylizowany, zawsze w ciemnych okularach, bardzo modnych dzisiaj. To są takie, że tak powiem, modele, które powróciły lub po prostu przetrwały 60 lat. Fantastyczna fryzura, bujne, czarne włosy. No i rzeczywiście te ubranka. Pan mówi o demobilu, ale też rodzina coś przysyłała w paczkach. Tak, rodzina przysyłała w paczkach, nie tylko kakao i czekolady i tu akurat ubranka nie bardzo. No, ale okularki są. Notabene te okulary na pewno były czeskie. Naprawdę wtedy, nie były rejtami. No. W tych paczkach też na przykład bywały krawaty, które wówczas była taka moda, takie straszliwie jaskrawe krawaty typu bikini. Dlaczego? Bo zawsze była palma, jakaś dziewczyna na tym krawacie i tak dalej. Ja pamiętam taką sytuację, nie wiem, czy ona jest... Zresztą o tych krawatach jest mowa też w kronice filmowej na temat Oto Ameryka. No właśnie, rozwiązłe krawaty, co bardzo ładnie gra słownie też. Zawiązać rozwiązły krawat. Ja pamiętam taką sytuację, jak jeden z naszych kolegów na architekturze przyszedł na zbiórkę przed pochodem pierwszomajowym i włożył taki krawat. Jak zobaczył to taki zadępowiec gorliwy, to po prostu go krew zalała i wrzasnął do tego biedaka. Mówi, kolego, ja wam kazuję natychmiast zdjąć ten krawat. A ten zimną chwilą powiedział, a ja wam kazuję pocałować mnie. Tak. Ja tu oglądam kolejne zdjęcie, tu pan z przyjaciółmi, a nawet częściowo z rodziną, czy powinowatymi, bo to są Kasprzysiakowie panowie, oraz Szlachtycz, Stefan tak. Szlachtycz, który też ładnie się prezentował, muszę powiedzieć. To ścisła czołówka naszej paki, tak powiem. No my się niepostrzeżenie przenieśliśmy się już do Łodzi. Z tego Krakowa szybko musimy umknąć, bo jest już 9 minut po pierwszej. Czy państwo i goście zdają sobie z tego sprawę, jak ten czas szybko leci w radiu? Ja bym mogła szybko opowiedzieć, jeśli można, proszę, taką historię związaną z elegancją Janusza. pana wtedy Janusza. Otóż jak bardzo długo się znaliśmy i nigdy nie byliśmy na ty. Mm. I któregoś wieczoru na koncercie, na który zaprosiła nas pani Magda Zawadzka, ponieważ był to koncert uroczysty z okazji pamięci Gustawa Hołoubka, więc wszyscy przyszliśmy elegancko ubrani. I Janusz przyszedł w smokingu. Mm. Po prostu wyglądał bajecznie. I w kawiarence podczas przerwy tak fantastycznie ubrany i stworzył taką atmosferę i tylko wtedy zaproponował, żebyśmy przeszli na ty. I ja tego nigdy nie zapomnę, ponieważ to była ta okoliczność, że musiał być tak fantastycznie pięknie ubrany w takich okolicznościach pięknego oprawie, koncertu, tak. A nie tak po prostu powiedzieć no, sobie, no to mówmy sobie na ty. No teraz mogę wyjawić, jaka jest prawda tego. Ja przyszedłem ubrany po to w smoking, żeby móc zaproponować ci przejście na ty, a no, nie dlatego, że był koncert. Ależ oczywiście tak to zrozumiałam. Fantastycznie, że proszę państwa, naszymi gośćmi są państwo Zofia Turowska i Janusz Majewski. No teraz warto by jeszcze porozmawiać o tym, jak ta pasja do muzyki, to zamiłowanie do jazzu i tak dalej, jak to przeniosło się do pańskich filmów, to znaczy jak wyglądała ta współpraca ze znanymi już dzisiaj wszyscy ich znają kompozytorami przy poszczególnych filmach. Oczywiście nie możemy wszystkich wymienić, bo czasu mamy bardzo mało, więc za moment tylko przykładowo wymienimy parę tytułów, a teraz przykładowa muzyka. Muzyka przepiękna, uprzedzam. No i czy pamiętają państwo tę scenę? Muzyka powinna była przynieść wspomnienie tej sceny, jak i to film. Mnie to łatwo odpowiedzieć, bo przecież słyszałem ją setki razy i byłem przy jej narodzinach. Pamiętam nagranie w Katowicach. To jest zatość medycyna, tak oczywiście. Jest. I ta muzyka w ogromnym stopniu wzbogaciła film. Zwłaszcza położona pod czołówkę od razu dała taki charakter, o który mi chodziło. Pamiętam, że jak Andrzej Wajda, świętej pamięci, usłyszał ją po raz pierwszy na kolaudacji, to prawdopodobnie to był pierwszy utwór Kilara, który on w ogóle usłyszał i od tego czasu zaczął z nim współpracować. To był fantastyczny kompozytor. Zresztą wcześniej do Lokisa, czy Lokisu? Wcześniej prawda? Do Lokisa, tak, więc dlatego już zwracałem się do kogoś, to już raz mnie zachwycił. Ale wcześniej, dzisiaj słyszeliśmy na początku fragment muzyki Andrzeja Królewicza, wspaniałej zresztą również. I jak robiłem swój debiut, pierwszy swój film fabularny, Sublokator, to też Andrzej napisał muzykę już bardziej zbliżoną do swojej muzyki uprawianej przez siebie, to znaczy do jazzu. No i potem jeszcze inne związki nas łączyły. Ale właśnie ci kompozytorzy, którzy zostali wybrani przez ciebie do tej audycji, to byli moi stali współpracownicy, do których się wiedziałem, do kogo się zwrócić. Oczywiście każdy miał inne zadanie, każdy potrzebował trochę innej muzyki, ale ja miałem do wyboru zawsze, znaczy w tej palecie moich bliskich przyjaciół, kompozytorów, miałem tak dużo gatunków możliwych, że tym zawsze który z nich mógł zaspokoić moje pragnienia i życzenia. Czyli tak, przykładowo, jak to już powiedziałam, może to nie jest ładne słowo, no ale Andrzej Królewicz i Lekcja martwego języka, czyli ten rok 79. Wspominaliśmy ten film podczas urodzinowego spotkania z Olgierdem Łukaszewiczem przecież niewiele ponad miesiąc temu. Wojciech Kilar, czyli Lokis i Zazdrość i medycyna. Zresztą na marginesie dodajmy, że oba filmy, zarówno Zazdrość i medycyna, jak i Lekcja martwego języka zostały odnowione, jak to się mówi, cyfrowo, tak? I mogliśmy byli je oglądać na przykład podczas festiwali dwóch wydań filmowych w Gdyni. Najpierw Lekcje martwego języka, a później Zazdrość i medycyny, czyli w ubiegłym roku. No i to jest rzeczywiście ogromne przeżycie, zobaczyć te filmy powtórnie. Ale tak teraz pomyślałam, że kiedyś nie było u nas takiego zwyczaju, nawet powiedziałabym, no bo to też chyba chodziło o finanse, że u nas nie wychodziły płyty kiedyś z filmów, z muzyką. Tak, bo uważano, że to jest muzyka usługowa. Tak, że to jest usługowa. Nie tego, podczas kiedy. I teraz jak się słyszy te fragmenty, to po prostu naprawdę chciałoby się zrobić płyty z tych fantastycznej muzyki do tych filmów. Tak, bo ja mam tylko wydania zbiorowe, tak? Czyli do różnych filmów, różnych reżyserów. Mhm. I akurat Wojciecha Kilara mam tylko, jeżeli chodzi o pana Janusza Majewskiego, tylko muzykę do Zazdrości i medycyny. Jest jeszcze jeden kompozytor, którego za moment przywołamy, czyli Jerzy Duduś-Matuszkiewicz. No i to jest chyba ta wielka trójka. Ale zadzwonił do nas ktoś 19 minut po godzinie pierwszej. To posłuchajmy. Halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. Michał z Dąbrowy Górniczej. Miło. Z interpretacji w Katowicach. Panie Januszu, dziękuję panu serdecznie za wszystkie filmy, które pan stworzył, zwłaszcza za Królową Bonę. serial, który po prostu ukształtował mnie, moje zainteresowania, które w dzieciństwie po prostu chłonąłem. Czekałem na ten serial, nie zdając sobie w ogóle sprawy z tego, kto jest reżyserem tego filmu, ale no, to było coś niesamowitego, po prostu wspaniałe. Dziękuję za odkrycie pana Marka Kondrata. Wspaniały aktor. Dzięki panu wypłynął jakby tak na powierzchnię, na ogółu. A jeżeli chodzi o te buty pod hale, to też w nich chodziłem. Też w nich chodziłem. To były wspaniałe buty. Wspaniałe. Dość może niewygodne, ale no rewelacja. Także panie Jusiu, dziękuję serdecznie i miałem okazję z panem się spotkać kilkakrotnie na targach książki w Krakowie. Także mogę uznać, że znam się osobiście. A jeszcze jedna sprawa. Jeżeli chodzi o jazz, no to dzisiaj byłem na rewelacyjnym filmie Deszczowa piosenka. Pierwszy raz w kinie widziałem ten film. Super, super. I jeszcze raz super. W Dąbrowie Górniczej pokazywali? Nie, w Katowicach. W Katowicach. Fantastycznie. To pozdrawiamy pana. No, bo... Jeszcze jedno pytanie. Panie Januszu, czy widział pan już film La La Land? Nie, właśnie jutro się wybieramy. Już się bardzo cieszę z tego powodu, bo widziałem zwiastun i przypuszczam, że to będzie film, który mi bardzo przypadnie do gustu. No właśnie, no ja się wybieram w poniedziałek akurat. No i teraz jakoś się szykuje w Katowice taki sezon na musicale, bo za miesiąc będzie Pina Wima Wendersa, za 2 miesiące Hair, za 3 miesiące Chicago, a za 4 miesiące West Side Story. Ależ panie zakształcony. Co miesiąc w kinie Kosmos. Także. Ja właściwie wszystkie te filmy znam, już wcześniej widziałem w kinie, no ale z chęcią sobie przypomnę na dużym ekranie. No, dziękuję za te miłe słowa. Życzę panu dobrego startu w kosmos. I dziękuję serdecznie. Jakiegoś następnego. Jest pan no, cudownym człowiekiem, człowiek dusza, no to po prostu człowiek z epoki międzywojnia, no to jest rewelacja po prostu. No, jestem zakochany w tej epoce i w ogóle w tych musicalach i w tych ludziach, którzy kształtowali się w tamtym czasie i to przenoszą w dzisiejsze takie jakieś te czasy takie spadkowane trochę, takie mało jakby gustowne. Życzę panu serdecznie dużo zdrowia, dużo, dużo zdrowia i do następnego spotkania, do następnego razu. Dziękuję bardzo. Ale proszę mnie nie rozłączać, bo ja muszę zapytać Sylwię, czy już wszystkie książki rozdała, czy mamy jeszcze jakiś jeden egzemplarz dla naszego wspaniałego gościa, słuchacza. Sylwia, nie mamy już nic? Dobrze. Mamy jeszcze jeden egzemplarz, czyli nasz, przepraszam, bo nie podał pan swojego imienia chyba, nasz słuchacz, który do nas zatelefonował, otrzyma książkę pod warunkiem, że zadzwoni jeszcze do Sylwii i poda swój adres, bo inaczej trudno będzie ją wysłać od wydawnictwa Margines. Bardzo dziękujemy. O czym to mówiliśmy? O muzyce w filmach pana Janusza Majewskiego. Ja przygotowując się do tego spotkania z państwem pomyślałam, że spróbuję znaleźć takie elementy, które charakteryzują w sposób szczególny pańskie filmy i które je łączą, bo na ostatniej okładce państwo wydawcy przypominają, że pan Janusz Majewski co film stworzy, to inny, czyli w innym gatunku, że porusza się no, rzeczywiście z taką ogromną swobodą pomiędzy tymi różnymi gatunkami, ale jest parę takich cech wyróżników, to znaczy rzeczywiście ta niezwykła dbałość o muzykę, to słychać to słowo, ten słuch muzyczny reżysera. I teraz w zasadzie powinniśmy popowiadać też o literaturze, bo wymieniliśmy już parę tytułów. Nie były to oryginalne scenariusze, tylko adaptacje. Więc niech zabrzmi po raz pierwszy dzisiaj muzyka pana Jerzego Dudusia Matuszkiewicza do Zaklętych rewirów i troszkę może o tych wzorcach literackich, dobrze? Dobrze. No i muzyka do? No oczywiście do Zagłębnych Różowirów, ale muszę powiedzieć, że to są jakieś wersje koncertowe. To nie są bezpośrednie nagrania ze ścieżki. Oczywiście. Na przykład tego wykonania nie znałem. Mm-hmm. Ale bardzo ładnie pan rozpoznał. Bo rzeczywiście to są składanki, bardzo dobrze przygotowane. To niekiedy ścieżki nie najlepiej się prezentują. Przepraszam bardzo, na płytach. Mamy jeszcze głos pana Jerzego. To posłuchajmy za 1:55. Halo, dobry wieczór. Dobry wieczór, bardzo mi miło. Z tej strony Jerzy Serafin z Wrocławia i chciałem państwu donieść, że architekci jak najbardziej siedzą i słuchają, niekoniecznie nad projektami, ale także nad książkami. Da radę jeszcze postudiować coś z tekstów przy tak miłej audycji, choć faktycznie ciężko się czasem w pełni skupić. I przy okazji też chciałem ogromnie podziękować, podobnie jak słuchacz poprzednio, przede wszystkim chyba właśnie za serial Królowa Bona panu Januszowi Majewskiemu, bo dziś chyba brak tak dobrego kina historycznego, a to trochę zaniedbany obszar, mam wrażenie, w polskiej kinematografii. Bardzo nam miło, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo panu. Bardzo dziękujemy. Wiem, że pan otrzymał książkę. Jako stary architekt panu dziękuję. No tak, tak, bo rozmawialiśmy oczywiście o tym etapie architekckim pana Janusza Majewskiego. Wiemy, że otrzymał pan również książkę autorstwa pani Zofii. Zgadza się, za którą jestem bardzo wdzięczny państwu. Myślę, że... Ona przyjdzie dopiero po 1 lutym, bo na razie jeszcze nie ma jej. Ale serdecznie pana pozdrawiam. Bardzo dziękujemy. Ja zawsze liczę na architektów podczas naszych nocnych spotkań, także bardzo dziękujemy. Panie Jerzy, proszę nas słuchać. Dziękuję. Z wielką przyjemnością. Do usłyszenia, do widzenia. Jeszcze ma piękny głos pan Jerzy. No, w radiu mógłby pracować. Ale mówił pan, że też można czytać książki, więc teraz będziemy rozmawiać krótko o książkach, czyli o tych wzorcach literackich, czyli o tym, że ten kolejny wyróżnik twórczości filmowej pana Janusza Majewskiego, to jest wielka literatura światowa i polska i adaptacje, bo oprócz tego były oczywiście scenariusze własne, czyli filmy autorskie, no ale powiedzmy, że jest wielu reżyserów, którzy właśnie takie kino autorskie uprawiają, a tutaj ten stosunek do literatury pana Janusza Majewskiego jest szczególny. No i co? No i tu znów te same tytuły pojawią się, które już dzisiaj wspomnieliśmy, tak? No tak, no bo w końcu to muzyki, te wszystkie fragmenty muzyczne były przypisane do tytułów, a te tytuły często są tytułami książek albo pochodzą z książek. Cóż, ja już mówiłem o tym, jak się to zaczęło u mnie, w moim życiu. Życie z książką. No. Nauczyłem się dosyć szybko czytać. Miałem bodajże 4 lata, jak już zacząłem czytać, ale czytałem oczywiście jakieś bajki i tak dalej. Ale, a potem, jak już wspomniałem, kiedy się dorwałem do dobrej literatury, no to zacząłem coraz bardziej mieć coraz bardziej wyszukane wymagania. Szukałem autorów, którzy mi przypadli do gustu. Muszę powiedzieć, że ten czas, który tak często naiwnie i niezbyt rozsądnie jest określany, mówię o tak zwanym PRL-u, to znaczy o czasie mojej młodości i czasie, który wpłynął chcąc nie chcąc na moje życie, to jedna rzecz, trzeba oddać sprawiedliwość temu, że dla sztuki, dla literatury, mimo ograniczeń, mimo cenzury, mimo wszystko był bardzo istotny. I na przykład okazywały się ogromne nakłady książek literatury klasycznej. To były rzeczy dostępne, wszędzie można było je nabyć i za niewielkie pieniądze. Całe, można powiedzieć, monografie różnych autorów, wybitnych pisarzy światowych, klasyków XIX-wiecznych głównie i późniejszy i do jakiegoś tam momentu, kiedy literatura nie zagrażała jeszcze bieżącej polityce. Dzięki temu poznaliśmy, ci, którzy się tym interesowali, poznaliśmy jakiś podstawowy kanon kultury światowej, literatury światowej. A dzisiaj patrzę na to z perspektywy człowieka, który stykał się do niedawna ze studentami. Dzisiaj oni po prostu nie tylko, że nie czytają, ale nie chcą czytać. Oni po prostu odmawiają. Oni uważają, że to jest strata czasu, bo wszystko można przecież natychmiast się dowiedzieć w telefonie. Wygooglują każdy problem i to im wystarcza. Przyjemność obcowania z literaturą, z dobrą prozą, no jest trudno zdefiniować ją. Ale zawsze powołuję się na taką definicję, która przypadła mi do gustu. Kiedyś Władimir Nabokow, jeden z moich ulubionych autorów. Który nie tylko Lolitę napisał. No właśnie, napisał wspaniałe powieści i opowiadania. I on powiedział, że właśnie jemu chodzi tylko o jedną rzecz, żeby czytelnik jego doznał, jakąś stronicę jego prozy, jedno zdanie, czy nawet jedno słowo, żeby na jego plecach pojawiła się gęsia skórka. Żeby to sprawiło mu przyjemność duchowo-zmysłową. Zastrzegał się, że nigdy nie uważa, że musi pisać przeciwko czemuś albo za czymś, agitować, wyrażać jakieś ważne poglądy. To wszystko wyrażał, tylko w sposób mistrzowski i nienatrętny. No i ta miłość dzięki wspaniałym różnym autorom, którzy przemówili akurat do mojej wyobraźni, spowodowała, że chciałem opowiedzieć ich dzieła po swojemu na ekranie, przeniesie na ekran. A poza tym miałem jeszcze taką jedną, takie jakieś dosyć maniackie założenie, że wydawało mi się, że jak ja robię adaptację znanego jakiegoś dzieła literackiego, albo przynajmniej dostępnego, to widz ma szansę albo przed obejrzeniem filmu, albo po obejrzeniu filmu przeczytać ten oryginał i skonfrontować to z moją wersją. Ja opowiadam po swojemu tą książkę. Konkretną tę książkę, która jest dostępna. I on czyta i albo się zgadza, albo jego wersja, którą on ma w wyobraźni, jest lepsza od mojej. Jest to jakiś rodzaj wyzwania, na które ja muszę odpowiedzieć. Są dwie szkoły, przepraszam bardzo. Jedna szkoła twierdzi, że należy najpierw książkę przeczytać, a potem zobaczyć film, a druga przeciwnie. Najpierw zobaczyć film, a potem dopiero pławić się w tej literaturze, która oczywiście jest większa, bogatsza, bo to są przecież adaptacje polegają też na skrótach ogromnych, pewnej selekcji materiału. Pani Zofio, bo wyłączyliśmy panią przez moment. Że ta literatura i to myślenie o literaturze i ta miłość i ta druga kobieta w życiu Janusza, to znaczy ta literatura. Trzecia kobieta, się pierwsza, bo on zaczął od literatury. No tak, tak, no to niech będzie pierwsza. Po prostu przypomniała się jemu, kiedy prawie już myślał, że nie będzie robić filmu. Jakby oddała mu to całe umiejętności. i ciągle jest twórczy. I to jest fantastyczne, uważam, to wykiełkowanie i to, ten wzrost, który był kiedyś, po prostu przynosi plon. Przepraszam bardzo, tak teraz troszeczkę przyspieszam, bo jednak jest za 19 minut, nie, za 24 minuty druga. A jest jeszcze masa materiału, proszę Państwa, 400 stron ma ta książka. Jeszcze raz powtarzam, to jest około 100 filmów, prawie 60 lat twórczości filmowej pana Janusza Majewskiego, ale tam jest też mnóstwo anegdot. Ja na przykład nie wiedziałam, jak doszło do tego, że człowiek o zupełnie innym imieniu i nazwisku zaczął pisać książki. Myślimy teraz o Henryku Worcelu. Jak doszło do... Pani to opisuje, czy państwo wspólnie to opisują? Jak doszło do spotkania z Michałem Choromańskim? Proszę to opowiedzieć jeszcze, może zdążymy. Bardzo proszę, ja oddaję głos Januszowi, naprawdę. Ale, ponieważ to są jego wspomnienia. Oczywiście, że tak. Jasne. U mnie można to przeczytać, natomiast naprawdę... Dobrze, wycofuję. Pan Janusz Majewski. Jak się narodził Henryk Worcel? No, książka oczywiście, to znaczy Zaklęte rewiry, wpadła mi gdzieś w latach 50., jak ukazała się pierwszy raz po wojnie. Kiedy jeszcze, wydaje się, że nie byłem w szkole filmowej, albo gdzieś na samym początku szkoły filmowej to mogło być. No i bardzo mnie zaintrygowała, że to jest dobry materiał, ale potem oczywiście zapomniałem o niej i gdzieś ją odłożyłem. No i jak zacząłem, w końcu już doszedłem do możliwości po debiucie robienia następnych filmów. Zrobiłem właśnie Lokisa, adaptacja literacka. Zrobiłem Zardość i medycyny, tak samo z książki Choromańskiego. Wtedy przypomniałem sobie o istnieniu tamtej książki, którą czytałem na nowo i znalazłem w niej taki materiał, który, no, tak go opowiedziałem, jak go opowiedziałem, jak trzeba zobaczyć film, żeby to przekonać się, jak to wygląda. Ale uświadomiłem sobie w trakcie tej roboty, że w jakichś zakamarkach mojej pamięci tkwią takie wrażenia, które odniosłem kiedyś jako małe dziecko, chłopiec, kiedy dostałem się do kuchni restauracji, dużej restauracji we Lwowie. Nie tak dużej jak w ta filmie, ale jednak sporej. I zresztą bardzo sławnej wśród smakoszy, bo to była restauracja znana z dobrej kuchni. A była to restauracja, której właścicielami byli moi wujostwo. Aha. I ja tam po raz pierwszy, jak zajrzałem na te kulisy tej restauracji, właśnie kuchnia, zaplecze, to i sama restauracja, życie tych kelnerów. To gdzieś mnie to zafascynowało, bo to trochę takie było jakieś spotkanie jakby ze światem bajkowym. Pamiętam ten piec z buchającym ogniem. To jakieś wrażenie wręcz wizyty w piekle. Bardzo ta dziecinna wyobraźnia się wtedy poruszyła i utrwaliła to. I to wszystko wyskoczyło ze mnie wtedy, kiedy zacząłem się tym interesować. No, tutaj są opisane dzieje tego powstawania tego filmu. To pociągnęło za sobą następne filmy z Czechami, bo przecież to głównie zrobiłem w Czechach. To jest w ogóle osobna sprawa, warta poruszenia, że każdy film to jest spotkanie z nowymi ludźmi. Dla wielu jest to powtórne, a spotkamy się z przyjaciółmi, ale też poznajemy nowych aktorów, nowych współpracowników. Tak, ja właśnie wtedy poznałem Czechów i zauroczyłem się tym krajem, tą kulturą, tym językiem i kontynuowałem to w następnych filmach, że poza wszystkim właśnie film daje taką szansę bardzo aktywnego życia towarzysko-przyjacielskiego, że powstają przyjaźnie na całe życie po takich filmach, bo sama produkcja to jest parę miesięcy wspólnego życia, prawda? Codziennie się widujemy, codziennie i powstaje jakaś zażyłość. Oczywiście sympatia, antypatia, wiadomo, różnie bywa, ale to, co najlepsze, to trwa. No, potem jest druga strona tej przyjemności. Staje się to źródłem smutku i żalu, kiedy oni odchodzą. No, to jest naturalne, bo to w większości byli ludzie z mojego pokolenia, a nawet wielu z nich starszych było ode mnie. No, a jednym słowem, prawdopodobnie można by tak to podsumować, że literatura wywołała we mnie jakieś odruchy ludzkie, jakoś mnie wychowała. A filmy, które powstawały dzięki tej literaturze i na podstawie tej literatury, bogaciły moje życie na bieżąco. One mnie w jakiś sposób dopingowały, żeby sięgać jeszcze dalej, jeszcze lepiej, jeszcze wyżej, jeszcze... Dlatego strasznie żałuję, jak obserwuję, że w tej chwili młodzież filmowa w ogóle się nie inspiruje, bo nie czyta, więc wobec tego nie może się tym inspirować, że oni czerpią tylko inspiracje z natury, tylko z własnych obserwacji, wszystko, albo z imitacji, z oglądania innych filmów. Może ja powiem, wracając do Zaklętych Rewirów. Nie wiem, czy gdzieś przeczytałam, ale nazwałam ten film w tej książce Nieśmiertelny, ponieważ to naprawdę przy wielu bardzo dobrych filmach Janusza, on jest w jakimś sensie wyjątkowy. Dlaczego tak myślę? Też obserwując reżysera, na pokazie byliśmy razem, na pierwszym pokazie cyfrowej wersji, tutaj w Warszawie w klubie, nie pamiętam jak się nazywał, ale później może Janusz sobie przypomni. To było chyba w Kulturze. Tak, tak. I widziałam po prostu, jak Janusz naprawdę się cieszył z tego filmu, po tylu latach. I on przecież nie pierwszy raz ten film oglądał. Więc to nie jest tylko film dla widza, ale też jest coś takiego ładnego i w tym, że to jest tak dobry film, że nawet cieszy reżysera po tylu latach, tym bardziej, że ma taki, ta cyfracja no jednak wprowadza fantastyczny obraz, więc tym bardziej się to ogląda z taką przyjemnością. I jeszcze bardziej żal, że Marek Kondrat nie chce więcej grać. Więc jak się widzi tego młodego, szczupłego Marka Kondrata, no... ale przypomnijmy, że Zazdrość i medycyna według Choromańskiego to rok 73, mówimy o pańskim filmie, a Zaklęte rewiry rok 75, a w książce, na co państwo mi nie odpowiedzieli, ale to jest zadanie dla państwa, którzy będą mieli tę książkę, dowiedzą się państwo, jak doszło do tego, że powstały Zaklęte rewiry i że duży wpływ na tę całą sytuację miał właśnie Michał Choromański. Więc jest taki swoisty link, mówiąc współczesnym językiem, między zazdrością i medycyną, a zaklętymi rewirami, między Choromańskim a Worcelem, czyli Tadeuszem Kurtyką. To wszystko przeczytałam z książki pani Zosi. Także bardzo pani za to dziękuję. Nie powiedzieliśmy o rzeczy jednej chyba z najważniejszych, z tych, które poszukiwałam w tej krainie, w tym kosmosie filmowym Janusza Majewskiego, jak tych wspólnych mianowników. To jest ten powrót do CK, powrót do Galicji. Większość tych filmów, które naprawdę pamiętamy, kochamy i do nich powracamy, to są właśnie filmy, których akcja toczy się właśnie tam. I to bardzo piękne są też fragmenty książki. Państwo do tego wielokrotnie wracają, do tego swoistego sentymentu, do świata, który już nie istnieje. Do tego schyłku CK, prawda? Czyli to zazwyczaj gdzieś jest początek pierwszej wojny, koniec pierwszej wojny. No w każdym razie to tamten świat już odchodzi. No właśnie te dwa filmy, które są kompletnie inne gatunkowo i tak dalej, to znaczy CK Deserter i Lekcja martwego języka, to są tak jak gdyby dwie strony jednej monety. Orzeł i Reszka, z jednej strony ta koszarowy humor i łotrzykowska komedia, a z drugiej strony poważna refleksja, zresztą na podstawie wspaniałej książki Kuśniewicza, która no, daje jakby tą drugą stronę i możliwość porównania i jakiejś refleksji, że wszystko ma dwie strony, że każdy to można przyłożyć do każdego zjawiska na świecie. Trzeba tylko to dokładnie i z pokorą obserwować. Ale mówimy o tej Galicji, szeroko pojętej Galicji, powiedzmy od Lwowa począwszy, skończywszy gdzieś tam na Austro-Węgrzech. Nie wspomnieliśmy o pańskiej wyprawie do Lwowa. W książce o tym jest, że pan wcale nie miał takiej wielkiej ochoty, żeby do niego powrócić i żeby go obejrzeć, ale za sprawą Gorgonowej do tego Lwowa pan pojechał. Ja rozmawiałam z człowiekiem, chyba rówieśnikiem mniej więcej pana, takim aktorem, seniorem w Teatrze Wybrzeże, Ryszardem Rączewskim, który też z tamtej, z tej części Galicji. I po 70 latach pojechał do Lwowa i był rozczarowany, że to zupełnie nie to, nie ta ulica w pana przypadku Pochyła, w jego przypadku już nie pamiętam jak nazywała się. W każdym razie to jest potężny, to jest też rozdział, gdyby tak chcieć opisać tę galicyjskość Janusza Majewskiego. Od urodzin, narodzin we Lwowie w 1931, aż po wspomniany zaledwie Lwów w filmie Ekscentrycy po słonecznej stronie ulicy. To jest piękna historia. Właśnie, w mojej książce Czarny Mercedes jest cała sekwencja lwowska i na życzenie czytelników, aż konkretnie wydawnictwo, które wydało tamtą książkę, czyli Marginesów, pisze nie tyle dalszy ciąg, tylko pewną kontynuację jednego z bohaterów. Tym razem właśnie we Lwowie. I zagłębiam się w źródła różne, żeby ten Lwów wiarygodnie odtworzyć, wskrzesić. Ja muszę powiedzieć, że ja nie miałem takiego wrażenia jak pan Rączewski, jak pojechałem. Może jak pojechałem pierwszy raz przy Gorgonowie, to było wtedy rzeczywiście zaniedbane, sowieckie, okropne, zadeptane miasto. Ale w tej chwili byłem parę razy i ono jednak trochę inaczej wygląda. To nie znaczy, że jest takim Lwowem, jakim my pamiętamy i do jakiego tęsknimy, które wspominamy. Bo po prostu są inni ludzie. No, bo miasto to jest to samo, te same mury, te same piękne kościoły i budowle i place i wielkie ulice godne metropolii, bo to była przecież stolica Galicji, więc jak ja pojechałem pierwszy raz, to jedno z dominujących wrażeń było to, że to miasto jest większe niż ja zapamiętałem, bo już go porównywałem z Krakowem na przykład, który jednak jest mniejszym miastem. Wystarczy postawić koło siebie Teatr Słowackiego w Krakowie i Teatr Wielki w Lwowie. Prawie dwa razy większy teatr i wspanialsza architektura i tak dalej. I tak jest z całym Śródmieściem, tym, które tą częścią, która powstała w okresie właśnie, kiedy była zabór austriacki, ale równocześnie była pewna autonomia galicyjska, która umożliwiała taki rozwój miasta, jaki nastąpił. I to wszystko zostało. To jest tą przeszłością. A tylko naszą wyobraźnią i pamięcią możemy wypełnić to, ten szkielet, który został jakąś i stworzyć jakąś iluzję, że wróciliśmy do tamtych lat. To zresztą jest skazane przecież na jakieś zapominanie. Stopniowo z tego wyrośniemy, wymrzemy my, którzy tam kiedyś mieszkaliśmy. I chociaż obserwuję, że są pokolenia synów, wnuków starych Lwowiaków, którzy pielęgnują te wspomnienia i chociaż nigdy tam nie byli, albo byli już dopiero teraz. Prawdopodobnie była jakaś magia niewytłumaczalna. Było coś takiego, bo o tym zaświadczają liczne utwory literackie, poezja, twórczość na przykład Hemara i tak dalej. Nie wzięło to znikąd. To nie jest wymyślona jakaś fikcja. To istniało. Autorka książki. Chciałam krótko potwierdzić, ponieważ miałam przyjemność być raz z Januszem w Lwowie z okazji jego pokazu filmu. I muszę powiedzieć właśnie to, co pani powiedziała, że ten pan miał takie dosyć rozczarowujące wrażenie. Absolutnie Janusz się ze wszystkiego cieszył. Mało tego, był jakby tak właśnie nostalgicznie, przyjemnie po prostu się chodziło z nim po tych wszystkich miejscach, które z taką dziecięcą wręcz umiłowaniem chciał nam pokazać i to było dla niego bardzo ważne. I nie było w ogóle ani cienia jakiegoś powiedzenia, że a, to kiedyś było ładniejsze albo nie. Ono ciągle jest dla niego bardzo ładne. Mm-hmm. Nie, to oczywiście nie możemy tutaj jakby krytykować Ryszarda Rączewskiego. No to, tylko raz po 70 latach, a opuścił jako dziecko. Więc ten Lwów jakoś właśnie wbrew pozorom zmalał w jego oczach. Nie, bo to regularnie tak się dzieje, że coś, co było piękne i wielkie w dzieciństwie, potem maleje. No, ale tutaj nastąpiło jakieś wyjątkowe powiększenie tego miasta. Tak, no właśnie. Pyta właśnie Irenka Dan, która zrealizowała ten program i jeszcze zostaje oczywiście i dyżuruje, czy ekscentryków gramy, czyli... Chyba tak, bo Maćka musimy. Bo ostatnie takie moje spostrzeżenie z tej analizy porównawczej dzieł pańskich, panie Januszu, to, że miał pan też, ma pan niesamowitą intuicję do aktorów. Po prostu jak już pan obsadzi, to jest od razu wielka rola i taka nie do zapomnienia. No i ten jak dotąd ostatni film Ekscentrycy, czyli Po słonecznej stronie ulicy, za moment. Czyli jeżeli będzie trzeba już zacząć grać, to graj, Irenko, bo chciałabym, żeby cały utwór wybrzmiał. Nie powiedzieliśmy między innymi o Ani Dymnej, o wielu aktorach, którzy przewinęli się z filmy pana Janusza Majewskiego i to były ich wielkie role, po prostu od razu wielkie role. Nie powiedzieliśmy, była wspomniana królowa Bona, nie powiedzieliśmy, była epitafią dla Barbary Radziwiłłówny i tak dalej. A to wszystko z wielkiej pracowitości i talentu. Tak. Ale z takiej pracowitości, że po prostu aż człowieka zawstydza. Jeszcze, ja muszę powiedzieć coś jeszcze, że znalazłam taki jeszcze jeden link. To znaczy porównuję, aczkolwiek zupełnie inne w nastroju, zazdrość i medycynę i ekscentryków. I tu jest takie uzdrowisko trochę jakby poza sezonem i takie przerażające, tylko że tam no niby Krynica, prawda? Zakopane czy Krynica. Tutaj Ciechocinek i Ewa Krzyżewska w Zazdrości i Medycynie. I muszę powiedzieć, że Natalia Rybicka moim zdaniem została przez pana Janusza jakoś upozowana na Ewę Krzyżewską. Ona zdecydowanie powróciła jakby po tych kilkudziesięciu latach z Zazdrości i Medycyny do ekscentryków. Takie miałam wrażenie. No i już. Może to jest ten duch kobiecości, który błąka się koło mojej głowy przez całe życie. Od tego zaczynaliśmy. Literatura, muzyka, film, Zosia, Zosie, liczne. Bardzo dziękuję. Pani Zofia Turowska, autorka książki, która właśnie lada moment ukazuje się, Janusz Majewski, film Kobieta jego życia. I on sam, Janusz Majewski, z którym spotykamy się co jakiś czas i bardzo to lubimy i zapraszamy na następny raz. Będzie dobrze. Maciek Sztur, Ekscentrycy po słonecznej stronie ulicy. No i ten utwór, który miał liczne wykonania. I've got you under my skin, Janusz. Thank you. Irena Dan, Sylwia Hej, Waszka Marcinik, za chwilę Wojtek Osowski. You're really a part of me. I've got you under my skin. I tried so not to give in. I said to myself, this affair never will go so well. But why should I try to resist when, darling, I know so well? I've got you under my skin. I'd sacrificed anything come what might for the sake of having you near, in spite of a warning voice that comes in the night and repeats in my ear. Don't you know, little fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. Do just the thought of you makes me stop before I begin. 'Cause I've got you under my skin. Your mentality, wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin. 'Cause I've got you under my skin. 'Cause I've got you under my skin.